Pakaian berjahit tak boleh. Tak. Ha. Pakai kain alik bawah, dan atas pakai selepang. Kain tu belik saja bawah tiak, naik ke atas kepala bau. Tubik sebelah bau. Tak selama dalam ihram. Faham? Mana nak pakai jubah gini tak boleh ya? Nak pakai baju kemeja macam biasa, baju Melayu, tak boleh. Haram hukumnya. Nak, ha, dalam orang yang niat ihram. Orang tak niat ihram, tak ada masalah. Neh? Ha. Dah tali pinggang boleh pula. Tali pinggang berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan boleh. Kerana tali pinggang itulah nak ikat kain kita. Nak, ha, kena pakai kain tuala tu aja ikat bibir kurang. Orang ramai. Nak, lama jirik dia orang, kain suku tuang suku. Nampak? Balik awal ihram. Neh? Ha. Atu kat limau pun tembok tengok. Nak, ha, takut gitu. Dah seluar dalam ke mana kira? Ha. Seluar dalam jahit ya? Boleh pakai tak, Ustaz? Tak boleh pakai. Walaupun ada barang yang mengatakan boleh pakai. Kita nak ikhtiar, nak cermaknya, jangan pakai. Nak, ada pendapat yang mengatakan pakai yang luar saja yang tak boleh berjahit. Pakaian dalam tu tak apalah. Nak, ha, tapi adanya pandangan-pandangan yang mengatakan lebih baik tak payah pakailah. Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Kita keluar daripada khilaf, nak, maka sunat hukumnya. Nak, ha, dia gitu.